Była to audycja Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe, lista numer 9. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez komitety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. Autopromocja. W najbliższy czwartek w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej winylowi czarodzieje. Jednym z nich jest Envy, DJ-producent, autor muzyki, a drugim jest Maceo Wyro. Swoją przygodę z gramofonami rozpoczął jeszcze w XX wieku. Wspólnie tworzą projekt muzyczny Pili Palili. Pili Palili. Na żywo w najbliższy czwartek po godzinie 20. Transmisja koncertu na antenie Trójki. Transmisja wideo na naszej stronie polskieradio.pl/Trójka. Zapraszam serdecznie, Agnieszka Szydłowska. Ten koncert jest rozgrzewką przed Red Bull Music Academy Weekender. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 maja, jest 23. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Do 274 wzrosła liczba ofiar wybuchu w kopalni w Somie na zachodzie Turcji. Pod ziemią wciąż jest około 100 górników. Z południa Polski na razie słychać same uspokajające informacje. Deszcz pada, ale nie ma zagrożenia powodziowego. Prokuratura chce aresztu dla znachora, który zalecił pseudoterapię rodzicom półrocznej Magdy z Brzezna. Dziewczynka zmarła z głodu. W Turcji żałoba narodowa i antyrządowe zamieszki po tym, jak ciągle rośnie liczba ofiar wczorajszej katastrofy górniczej w Somie. Według najnowszych danych Ministerstwa Energetyki pod ziemią zginęły 274 osoby. To największa katastrofa przemysłowa w historii tego kraju. W prywatnej kopalni prawdopodobnie wybuchł transformator, a potem pożar. Do eksplozji doszło w czasie, gdy jedna zmiana górników kończyła pracę, a druga ją zaczynała. Pod ziemią było wtedy blisko 800 osób. Prawie 450 udało się uratować, ale około 100 wciąż jest pod ziemią. Tureckie władze przyznają, że szanse na uratowanie uwięzionych górników są coraz mniejsze. W akcji przeszkadza bowiem dym i tlenek węgla. Na miejscu są rodziny tych, którzy byli pod ziemią. Turecki premier Recep Erdogan przerwał codzienne obowiązki i także pojechał do Somy. Wcześniej ogłosił trzydniową żałobę narodową. Choć władze kopalni twierdzą, że zapewniły pracownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa, na ulicy Ankary i Stambułu już wyszli demonstranci. Doszło do pierwszych starć z policją. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Będzie padać co najmniej do piątku. Synoptycy przestrzegają przed podtopieniami i falą wezbraniową na Wiśle. Najwięcej deszczu spodziewają się na południu kraju, od Dolnego Śląska po Podkarpacie. Służby w gotowości, ale wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz zapewnia, że w tej chwili zagrożenia powodziowego nie ma. Stany wód, nawet w przypadku tych negatywnych scenariuszy, które mogą się zrealizować z komunikatów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, również będą sięgać stanów ostrzegawczych, a nie alarmowych. 30 strażaków we Wrzawach w powiecie tarnobrzeskim podnosi korony wałów w delcie Wisły i Sanu. Będą pracować do późna w nocy, ale rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja zastrzega. Są to działania czysto profilaktyczne. W tej chwili wodomierz w Sandomierzu na Wiśle wskazuje stan 199 cm poziom wody, gdzie alarmowy jest dopiero po przekroczeniu 600 cm. Tak jak mówię, działania są czysto profilaktyczne. Według ostatnich informacji także w województwie śląskim stany większości rzek są poniżej stanów ostrzegawczych. Najbardziej intensywne opady spodziewane są jednak jutro. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla znachora Marka H. Prokuratura już postawiła mu zarzut tak zwanego sprawstwa kierowniczego, prowadzącego do nieumyślnego spowodowania śmierci, ale podejrzany do winy się nie przyznaje. To właśnie Marek H. doradzał rodzicom półrocznej Magdy z Brzezna pseudoterapię opartą na ziołach i modlitwie. 6-miesięczna dziewczynka zmarła z głodu. Marek H. praktykę zawodową prowadził do wczoraj, kiedy to na polecenie prokuratury policja zatrzymała go w gabinecie. Rzecznik prokuratury apelacyjnej w Krakowie Piotr Kosmaty poinformował, że zarzut kierowania rodzicami, czego skutkiem jest śmierć dziecka, został postawiony w oparciu o zeznania matki dziewczynki, które wczoraj potwierdził także ojciec. W ich wyjaśnieniach pojawiają się informacje świadczące o tym, że wykonywali sugestie, polecenia, namowy tego pana w zakresie również postępowania w stosunku do swojego dziecka. I nie chodzi tylko o pseudo dietę, ale także odradzanie rodzicom konsultacji lekarskiej, kiedy dziecko było na skraju wyczerpania. Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału prokuratorzy wnioskują też o 3-miesięczny areszt, bo jak dodaje Piotr Kosmaty, istnieje obawa, że na wolności mężczyzna będzie utrudniał śledztwo, ale nie tylko. Zaistniała obawa, że człowiek ten może dopuścić się ponownie przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Śledczy cały czas przesłuchują świadków na jednym zarzucie. Ta sprawa wcale zakończyć się nie musi. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Kolejna rozprawa w tym procesie już jutro. Dziś po raz pierwszy spotkali się w sądzie zwolennicy i przeciwnicy organizowania zimowych igrzysk olimpijskich w Krakowie. Tym razem nie chodzi jednak o same igrzyska, ale o zachęcającą do ich poparcia kampanię. Magistrat prowadzi ją pod hasłem "Bo igrzyska to metoda na smog". I za to hasło pozwał miasto Tomasz Leśniak z inicjatywy Kraków przeciw igrzyskom. Sąd przesłuchał pierwszych świadków. Tomasz Leśniak zaznaczał, że organizacja sportowej imprezy nie spowoduje likwidacji smogu. Takiego związku między igrzyskami a działaniami antysmogowymi nie ma. Gminę Kraków reprezentowała wiceprezydent miasta i przewodnicząca Komitetu Kraków 2022 Magdalena Sroka. Igrzyska pozwolą nam pozyskać dodatkowo 1 200 000 000 na inwestycje związane z walką o poprawę jakości powietrza, nie tylko w Krakowie, ale w całej Małopolsce. Przeciwnicy igrzysk twierdzą, że kampania krakowskiego magistra tu łamie prawo wyborcze, bo Urząd Miasta przed referendum może jedynie zachęcać do udziału w głosowaniu, a nie sugerować poparcia inicjatywy. Urzędnicy odpowiadają, że kampania sponsorowana jest z pieniędzy na promocję trwających konsultacji społecznych w sprawie organizacji igrzysk. Dlatego ich zdaniem nie ma mowy o naruszeniu przepisów. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz podsumowanie sportowych wydarzeń dnia, które przygotowała i przedstawi Monika Sułkowska. 90 minut to za mało, by rozstrzygnąć tegoroczny finał piłkarskiej Ligi Europy. W Turynie Benfica i Sevilla po regulaminowym czasie gry remisowały 0-0, ale zapewniam, że to nie ten rodzaj bezbramkowego remisu, jaki oglądaliśmy wczoraj w spotkaniu Niemcy-Polska. Emocji nie brakuje, w finale trwa dogrywka, za nami już 18 jej minut i na razie wciąż bez goli. A teraz o tym, co w sporcie działo się wcześniej, ale również we Włoszech. W Rzymie Agnieszka Radwańska w drugiej rundzie wygrała Argentynką Ormeczeą i teraz zmierzy się z Franceską Schiavone. Do trzeciej rundy awansowała także m.in. Simona Halep, ale poinformowała, że wycofuje się z turnieju z powodu problemów z brzuchem. Z turniejem panów pożegnał się natomiast Roger Federer, którego w drugiej rundzie pokonał Francuz Jeremy Chardy. Giro d'Italia dziś zwyciężył Włoch. Najszybszy na piątym etapie był Diego Ulissi. Pozycję lidera utrzymał Australijczyk Michael Matthews. Na bardzo dobrym piątym miejscu finiszował Rafał Majka, który dzięki znakomitej postawie awansował również na piąte miejsce w klasyfikacji generalnej. 14 miejsce z takim samym czasem jak zwycięzca zajął podczas dzisiejszego etapu Przemysław Niemiec. W rozgrywanych w Mińsku Mistrzostwach Świata w hokeju na lodzie kompletem 4 zwycięstw mogą się pochwalić Rosjanie. Dziś zborna rozbiła Kazachstan 7-2. Wygrywali też Czesi, Słowacy i Szwajcarzy. Przypominam, że Mistrzostwa Świata trwają do 25 maja. Komisja Ligi Ekstraklasy zawiesiła na 2 mecze trenera Pogoni Szczecin, Dariusza Wdowczyka. To kara za zachowanie szkoleniowca, który podczas sobotniego meczu z Lechią Gdańsk został odesłany na trybuny. Komisja licencyjna Polskiego Związku Piłki Nożnej poinformowała dziś natomiast, że wszystkie kluby piłkarskie Ekstraklasy otrzymały licencję na grę w kolejnym sezonie. Wiśle Kraków, Górnikowi Zabrze i Ruchowi Chorzów odmówiono natomiast licencji na występy w rozgrywkach UEFA. I na koniec przypominam, że dziś bohaterem dnia był Marcin Gortat. Nasz koszykarz zdobył 31 punktów i walnie przyczynił się do zwycięstwa Washington Wizards, którzy przedłużyli tym samym swoją walkę w playoffach NBA. I przypominam jeszcze, że w Turynie trwa finał Ligi Europy. Mamy dogrywkę. Sevilla wciąż remisuje 0-0 z Benfiką. Tej nocy nie będzie padać tylko na zachodzie kraju, a najwięcej opadów synoptycy zapowiadają na południu. Jutro bez deszczu i na zachodzie, i na północy. W innych regionach ulewy. W Krakowie 12 stopni, w Gdańsku 14, w Szczecinie 16, w Warszawie, we Wrocławiu i w Poznaniu 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Thank you. Państwo myślą, że nam się pomyliły płyty, ale nie. Albo audycje, że się Państwu pomyliły. Nie no, sygnał był przecież. A, przepraszam. Aż tak się nie mogło pomylić. Ale o co chodzi? Tydzień temu prezentowaliśmy nagrania Marty Śliwy, zahaczające troszeczkę o świat piosenki żeglarskiej. I wtedy Ania Regulska, prowadząca audycję, powiedziała o inspiracjach, którymi kierują się żeglarze. I ja powiedziałem, że no inspiracje, oczywiście to się może zdarzyć, że Bob Dylan skomponował jakąś muzykę do popularnej polskiej szanty, bo żeglarze czerpią pełnymi garściami. Tak, z tradycji piosenki, nazwijmy ją szeroko rozumianej, folkowej. O tak. No i może tyle Gershwina. Proszę posłuchać, jak zaczyna się płyta Marty Śliwy. Gdy nie mam zacięcia przy nudnych zajęciach, wychodzę z siebie, by poprawić swój stan. Szybuję wysoko, przeganiam obłoki, jak i kar spadam w dół do mądrych fal. I wtedy wody toni paszczę swą nagle otwiera. Z głębi dna Neptun się na mnie wyciera. Subtelny uśmiech ma tłumaczyć, że ja tylko rozrywam się. Wypływam z głębiny i gonię delfiny, lub z wielorybem gadam przez chwilę dwie. A potem okrętem tnę sinę odmęty, a wiatr gwiżdże znajomą pieśń. I wtedy wody toni paszczę swą nagle otwiera. Z głębi dna Neptun się na mnie wydziera. Subtelny uśmiech ma tłumaczyć, że ja tylko rozrywam się. Moim rzuca z nieba do dna. To Neptun wkurzony stawia mnie do pionu, lecz gdzie, kiedy wszystko chwieje się tak. I wtedy wody toni paszczę swą nagle otwiera. Nie wiem skąd wściekły szef się na mnie wyciera. Niezdarny uśmiech ma tłumaczyć, że ja tylko rozrywam się. No właśnie. Słowa i muzyka Marta Śliwa. Wykonanie oczywiście również. Tytuł troszeczkę tutaj tłumaczy sytuację. Błękitna fantazja. No, Agnieszka Łukasiewicz, prowadząca dzisiejszą audycję zza konsolety, stwierdziła, że słychać Gershwina, więc poprzestańmy na tych inspiracjach. No ale płyta już Państwu, przynajmniej niektórym osobom, wpadła w ucho i myślę, że warto po nią sięgnąć, niezależnie od tego, czy Państwo lubią piosenkę żeglarską. Nie. I też niezależnie od tego, czy Państwo żeglują, czy nie. Ale rzeczywiście. Właśnie. Płyta nosi tytuł Pośrodku, przypominam, jest taką płytą, w której Marta Śliwa czasami schodzi na ląd. Ale teraz będzie bardzo, bardzo głęboko zejście. Gdy mgła na morzu, kiedy zdradliwa toń, gdy wokół cisza albo szaleje sztorm, kiedy po ciężkiej wachcie najstraszniejsze sny. Wołam z głębiny, choć towarzysz mi. Usłysz mój głos, kiedy sztorm. Usłysz mój głos, kiedy mgła. W najczarniejszą noc pokażę ci koralowców świat na samo dno. Ściągnę twój jacht. Ktoś nazwał harpią mnie, a ktoś syreną. Ktoś mówił, że to krzyk, a ktoś, że śpiew. Kiedy nieszczęścia nad twym masztem kłębią się w ciche głębiny, chcę zabrać cię. Usłysz mój głos, kiedy sztorm. Usłysz mój głos, kiedy mgła. Pokażę ci koralowców świat na samo dno. Ściągnę twój jacht. Znę złowrogie w głowie, to nic chyba nie boisz się. Wiatru nie ma, noc mgła i ja. Za burtę do mnie leć. Tańczą twoi przodkowie. Szalony dans makabry, rekin poszerzył uśmiech. Chyba by coś zjadł. Storm. Usłysz mój głos, kiedy mgła. W najczarniejszą noc pokażę ci koralowców świat na samo dno. Ściągnę twój jacht. Gdy rejs bezpieczny, łagodna morska toń, wiatr przychylny masz, anioł wam podał dłoń. Odchodzę w głębiny, znikam z twoich snów. Pamiętaj jednak, pamiętaj, czekam. Niezły tytuł. Marta Śliwa, płyta nosi tytuł Po środku. Już mówiłem, że się bardzo dobrze słucha w samochodzie. Nie tylko na wodzie. Wiadomości, wiadomości. Wydarzenia polecane przez audycję Gitarą i Piórem oraz serwis internetowy strefapiosenki.pl. Zaczynamy od informacji ważnej dla tych, którzy chcieliby zaśpiewać na dziedzińcu zamkowym w Olsztynie. 16 maja, w piątek, mija termin zgłoszeń dla osób chcących wziąć udział w 41. ogólnopolskich spotkaniach zamkowych Śpiewajmy poezję. Regulamin, karta zgłoszenia oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej spotkań www.śpiewajmypoezje.pl. Tegoroczna impreza odbędzie się między 26 a 28 czerwca, a jedną z jej gwiazd będzie Krystyna Świątecka. Przyjdzie czy nie przyjdzie, ukaże twarz w wodzie. O Boże mój dobry, o mój dobry Boże, o mnie nie zapomnij, o moich tęsknotach, wielkich tajemnicach, nieprzespanych nocach. Wielki urodzinowo-jubileuszowy koncert Leszka Wójtowicza odbędzie się w piątek, 16 maja w Mateczniku Artysty, czyli krakowskiej piwnicy pod Baranami. Informacje na temat mamy skąpe. Jedyne co wiadomo, to to, iż wieczór będzie niezwykły, podzielony na epizody i rozdziały, zaś artystę wspomagać będą żona Halina i liczni przyjaciele. Leszek Wójtowicz świętuje 60. urodziny i 35-lecie pracy artystycznej. Koncert rozpocznie się o 20. Pożar, co niszczy wszystko, co się da, co jak mówią za sobą, nic już nie zostawia, kiedy zgaśnie to z deszczem. Znowu życiem gra zwykła trawa, zielona trawa. Basia Stępniak-Wilk w niezwykle kameralnym koncercie wystąpi w sobotę 17 maja w Warszawie. Towarzyszyć jej będzie tylko dwóch muzyków. Recital zatytułowany jest tak, jak najnowsza płyta artystki, Przywidzenia. Basia Stępniak-Wilk wystąpi w piwnicy na Wójtowskiej. Początek o 19. Bo nocami z aniołami spiskują jej sny, że ty czekasz pod oknami, ani jej się śni. Artur Andrus i Jaromir Nochawica we wspólnym koncercie. Wydarzenia takie miały już miejsce, ale o ile nam wiadomo, poza granicami Polski. Kto wie, być może wykluje się z tej współpracy jakieś poważniejsze przedsięwzięcie. Na razie polecamy Państwu niedzielę, 18 maja w Gliwickim Teatrze Muzycznym. Koncert Andrusa i Nochawicy odbywa się w ramach trwających 25. Gliwickich Spotkań Teatralnych. Początek o 19. Moja żona byłaby starszą córką szewca Kamińskiego, co wcześniej we Lwowie mieszkał. Kochałbym ją i pieścił chyba lat 200. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary, w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości jak zwykle przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Adres do korespondencji gip@polskieradio.pl, a swoją drogą przydałby nam się jakiś porządny korespondent w Krakowie, który wybrałby się na ten jubileuszowo-urodzinowy, czy też urodzinowo-jubileuszowy koncert Leszka Wójtowicza. No nie da się być wszędzie po prostu, drodzy Państwo. No ale podejmiemy pewne wysiłki. Może się uda kogoś namówić. Spróbujemy, chyba że ktoś z Państwa się wybiera i chciałby zostać naszym tajnym korespondentem, to też prosimy się odezwać na gip@polskieradio.pl. Jak najszybciej oczywiście. Oczywiście. No a teraz będzie niespodzianka. Zaczynamy! Radio, muzyka, gnioty. Radio, muzyka, gnioty. Mówimy nie stacjom komercyjnym. Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Radio niskiej słuchalności. Na spacer pójdę z psem na smyczy, na ławce w parku zakurzę fajkę. Nie kupię kwiatów na wyczekanym skwerze, więc nie dzwoń do mnie, kiedy będę stary. Nie kupię kwiatów na wyczekanym skwerze, więc nie dzwoń do mnie, kiedy będę stary. No piosenka oczywiście znana, ale pewnie nie wszyscy wiedzą, że ta piosenka właśnie przez wiele lat rozpoczynała w studenckim radiu Żak audycję, która nosi tytuł Za szybą. Za szybą. I jest bratnią audycją, audycji Gitarą i Piórem, bo zajmuje się tymi samymi sprawami i tymi samymi tematami, którymi my się od lat zajmujemy. No i dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że w tym tygodniu studenckie radio Żak obchodzi swoje 55. urodziny. I jak zwykle z tej okazji odbędzie się 55-godzinny program, znaczy w tym roku 55, bo... Za rok 56, tak? Ten program zaczyna się w piątek o 15, no i w programie wystąpi oczywiście wielu znakomitych gości, którzy kiedyś przewinęli się przez studenckie Radio Żaka. Będziesz też wśród tych gości? No jeszcze nie wiem, ale to wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. W każdym razie... No, pod obchody niejako tej rocznicy można podciągnąć to, co się wydarzyło w ostatni poniedziałek w audycji Studenckiego Radia Żak za szybą, bo z tej właśnie okazji w studiu Radia Żak pojawił się Marcin Skrzypczak na żywo z gitarą i dał koncert. Ewa Lipska, przez chwilę być szczęściarzem. Odkrywamy drzwi za drzwiami, zamykamy dni za dniami. Biała suknia w pierwszej parze, czas tasuje nasze twarze, czas tasuje nasze twarze. Odkrywamy nowe zdania, filozofię przemijania. Popijamy głosy w barze, nasza pamięć na zegarze, nasza pamięć na zegarze. Jeszcze przez chwilę być szczęściarzem, spadochroniarzem swoich marzeń. Na zakochanej autostradzie wyprzedzać jeszcze bieg wydarzeń, wyprzedzać jeszcze bieg wydarzeń. Odpływamy białym deszczem, aby coś ocalić jeszcze. Dotyk twoich ust nad ranem, wschody słońca przegadane, wschody słońca przegadane. Dotyk twoich ust nad ranem, wykrzykniki zakochane, zaczytane nasze wiersze, wschody słońca przegadane, wschody słońca przegadane. Jeszcze przez chwilę być szczęściarzem, mirażem naszych wspólnych zdarzeń. Na twojej ręce przeznaczenie rysuje blaski, skreśla cienie, rysuje blaski, skreśla cienie. Jeszcze przez chwilę być szczęściarzem, spadochroniarzem swoich marzeń. Na zakochanej autostradzie wyprzedzać jeszcze bieg wydarzeń, wyprzedzać jeszcze mnie wydarzeń. Tomczak w audycji Za Szybą, Studenckim Radiu Żak. No kiedyś to były tylko kołchoźniki w akademikach, a teraz Studenckie Radio Żak nadaje... No, na cały świat, tak? Dzięki internetowi. Tak, można posłuchać na falach ultrakrótkich, jeżdżąc sobie samochodem po Łodzi. No i także jest dostępny w internecie. Łza się wokół kręci. Przed nami... Premiera? Tak, premiera. I będą, od razu państwa uprzedzę, dwa nagrania w wersji demo. Zaczyna Tomek Wachnowski. Gdy umiesz popatrzeć z wysoka, to nawet największe jest małe. Próbujesz pozbierać swe myśli, choć wcale ich nie rozrzucałeś. Próbujesz pozbierać swe myśli, choć wcale ich nie rozrzucałeś. Popatrzeć z daleka, to czarne czy białe jest szare. Próbujesz poskładać człowieka, choć wcale go nie rozkładałeś. Próbujesz poskładać człowieka, choć wcale go nie rozkładałeś. Tak do krwi natrzeć, próbuj na życie popatrzeć. Gdy umiesz popatrzeć na wylot, to nawet najsłabsze jest trwałe. Próbujesz coś sobie przypomnieć, innego coś niż zapomniałeś. Próbujesz coś sobie przypomnieć, innego coś niż zapomniałeś. Próbuj, próbuj, szukaj, burz, buduj. Próbuj się życiem tak do krwi natrzeć, próbuj na życie popatrzeć. Z wysoka, z daleka na wylot, nie zawsze jest cicho przed burzą. Próbujesz podzielić swą miłość, choć wcale jej nie masz za dużo. Próbujesz podzielić swą miłość, choć wcale jej nie masz za dużo. Się życiem tak do krwi natrzeć, próbuj na życie popatrzeć. No, fajny tekst. Bardzo fajny tekst. Ale też można pośpiewać z tym chórem. Niekoniecznie. Nie opierasz się. To mniej. Bym sobie posłuchała tego tekstu jeszcze tak troszkę delikatniej podanego. Chyba. No to była wersja demonstracyjna, więc jest nad czym pracować. Poczekamy na tę docelową. No a teraz będzie kolejne domowe nagranie z Krakowa. Przemek Wróblewski. Poznaliśmy się w Niepołomicach na festiwalu Ballady Europy organizowanym przez Pawła Orkisza. To nazwisko się ostatnio często pojawia w audycji Gitarą i Piórem. Tam Przemek startował w konkursie. Rozmawialiśmy troszkę o kabarecie Zielone Szkiełko. No, okazało się, że jest fanem Roberta Kasprzyckiego, przyznał się do tego. Zresztą w pewnym nawiązaniu do tytułu przeboju Roberta Kasprzyckiego Niebo do wynajęcia, strona Przemka Wróblewskiego ma tytuł Piosenki do wynajęcia i tam można poczytać jego teksty, a też posłuchać jego piosenek. To jedno z nowszych nagrań. Proszę posłuchać. Jestem, jaki jestem, to pytanie i diagnoza. Gdzieś pomiędzy szkłem i deszczem jestem. Jestem, jaki jestem, to figura albo poza. Nienachalny swym jestestwem jestem. Jestem, czym nie tylko narysował ktoś na chwilkę, patykiem na piasku, na brzegu morza, które jutro się upomni falą krótką, zakryje, wygładzi, odpłynie. Jestem jakimś gestem lub przyruchem albo tikiem, wypluwaną łzą niedbale stawę. Jestem, ciągle jestem, wciąż grypsuję moim słowem, przeinaczam suche fakty w zachwyt. Jestem, czy mnie tylko narysował ktoś na chwilkę, patykiem na piasku, na brzegu morza, które jutro się upomni falą krótką, zakryje, wygładzi, odpłynie. Jestem, więc ciszę myślą przewiercę. Jestem, myślę, więc jestem. Jestem, więc ciszę myślą przewiercę. Jestem, więc piszę. Jestem. Myślę, że gdybym usłyszała taką piosenkę gdzieś na festiwalu, to chciałabym pogadać z takim artystą. I w ogóle mam taką refleksję, że po prostu tylu piosenek nie znamy, tylu ludzi pisze ciągle nowe piosenki. To jest po prostu straszne i piękne. Parę lat przed nami, także no ale szansę. Tak czy tak, nie mamy szansy właśnie na to, żeby poznać wszystko i wszystkich z tych, no tylko co by nas... Nie, ale tylko w tej dziedzinie, która nas chociaż trochę interesuje, naprawdę. Dobra, nieważne, przepraszam państwa bardzo. Przemek Wróblewski... Prosimy sprawdzić ten adres piosenki do wynajęcia. Tam jest kilka utworów do posłuchania. Myślę, że uzbierałoby się już na debiutancką płytę, bo ten serwis internetowy się oczywiście zmienia. Raz jest więcej, raz jest mniej, ale ja śledząc to od kilkunastu miesięcy wiem, że uzbierałoby jest się. Materiał. Tak. Mhm. No a skoro o Robercie Kasprzyckim mowa, to już jest oficjalna zapowiedź jego nowego albumu. To był dobry dzień, wiatr rozwiał chmury nad lasem i w powietrzu zamigotał srebrny pył. To był dobry dzień, taki co zdarza się czasem, kiedy myślisz, że dziś nie starczy ci już sił. Jak wiosenny deszcz, tęcza w powietrzu rozwiana, pojawiłaś się w środku miasta, w środku dnia. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tam. To był dobry dzień, taki co zdarza się wszystkim. Jeden w życiu raz, żeby zmienić życia bieg. To był dobry dzień, życie jak drzewo ma listki. Niech się lenią się, nim nie zetrze pierwszy śnieg. Gdy zawołasz mnie, pójdę za nim na kolanach, by odnaleźć to, co zgubiłem dawno już. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów. Robert Kasprzycki, to zapowiedź jego nowej płyty. Nie lubię singli promocyjnych, bo ja lubię posłuchać całej płyty, dlatego że w przypadku singla nie wiem, co on zapowiada. Jasne. Jaki będzie ten album, no, ale czekamy, dalej. Czekamy oczywiście. No tak, i też na razie to jest taka zapowiedź, której brak, że tak się wyrażę, konkretów. To znaczy ani nie wiemy, kiedy dokładnie ta płyta się ukaże, jakie są plany, jaki będzie miała tytuł. Dostaliśmy tę piosenkę no, z taką nadzieją, że się nam spodoba i że państwu się spodoba też. No a teraz będzie koncert szczególnie bliski sercu Tereski, bo była, nagrała czterokanałowo i za chwileczkę nawet się odezwie do państwa. Paweł Wójcik i Tomek Sarniak. Dobry wieczór, witajcie. Tomek Sarniak to ten pan przystojny za klawiszami. Ja się nazywam Paweł Wójcik. I po takiej zapowiedzi to nam... Nie wiem, co ja mam powiedzieć za bardzo. Nic, grać! Więc może lepiej zagramy. Taki mini-max, tak? Minimum słów, maksimum piosenek. Zaczynamy. Zaczynamy. kolejne urodziny. Widzę to jak na dłoni, będą życzenia od rodziny. Kumpel zadzwoni na kolejne urodziny. Wspomnę swoje szczęścia, biedy i porobię głupie miny. Tak jak chłopiec, tak jak kiedyś, niech mi się spełnią sny. I byle zdrowe serce. Strzelę kielicha, no może trzy, może więcej. Skoszę trawę albo nie, dziś mi wolno, nie mam wszystko. I poleżę w cieniu drzew, pies poliże mnie po pysku. Mój charakter ma ten pies, każdy brzydzi się wysiłkiem. Patrzę tylko, co by zjeść i z kim pograć w piłkę. Niech mi się spełnią sny i byle zdrowe serce. Strzelę kielicha, no może trzy, pewnie więcej. Że karty na ławie, choć wiem, że pasjans to bzdura, ale pomyślę przy kawie, może mi wyjdzie akurat. Grosz na szczęście w kieszeń schowam i słodycza zjem kratkiem. Głupich pomysłów pełna głowa, a tu pora zostać dziadkiem. Niech mi się spełnią sny i byle zdrowe serce. Strzelę kielicha, no może trzy, na pewno więcej. To była piosenka urodzinowa i dzisiaj, proszę Państwa, zagramy głównie, ale nie tylko, piosenki z płyty Piosenki ze Szkłem. Kto nie ma, to zapraszamy do kupna. Wspomożecie w ten sposób Państwo płocką kulturę. Pokis. Także głównie, ale nie tylko. Napisało mi się kilka czy kilkanaście piosenek, które na własny użytek nazywam błatne. To jest rosyjski termin oznaczający piosenki więzienne, ale nie do końca. Ja je nazywam takimi piosenkami, ja wiem, uliczno-alkoholowo-menelskimi, gdzieś te klimaty, jak to Stanisław Grzesiuk kiedyś śpiewał i wczesny Włodzimierz Wysocki. Teraz będzie taka piosenka błatna. Ona powstała z powiedzenia Bohumila Hrabala, jednego z moich ulubionych czeskich pisarzy, w nawiązaniu do takiego słynnego powiedzenia amerykańskiego, że mężczyzna powinien pachnieć koniem, kobietą i ogniskiem. Natomiast Hrabal przybliżył nam obraz takiego prawdziwego mężczyzny na słowiańszczyźnie tutaj, że taki prawdziwy facet to powinien być zawsze lekko podpity, lekko zmarznięty i lekko cuchnąć uryną. I tak powstała ta piosenka. Lufa. Ja jestem człowiek doświadczony, trochę już przeżyłem, więc powiem ci kolego młody, skąd facet brać ma siłę. Leć po flachę, morda w kubeł, nie będę ci złodził, ale powiem młody, o co w życiu chodzi. Lufa! Gdy w miasto pójdziesz, będzie mróz, to masz mi iść rozpięty. Pamiętaj młody, pełny lustrza, trochę być zmarzniętym. Odepnij suwak i taki ci, niech szalik cię nie kusi. Pamiętaj, że prawdziwy facet trochę być zmarznięty musi. Lufa! Przeżyjesz młody przykład 100, wracaj do kobity. Zmarznięty zawsze lekko bądź, a często bądź podpity. Ona to lubi, a jak nie, to polubi z wiekiem. I nie ustępuj jej na krok, masz twardym być człowiekiem. Lufa! Pamiętaj, młody, że rodzina to świętość, żona, dzieci. Nie przejmuj się, gdy lać się chce i w spodnie ciutko leci. W mężczyzny życiu, słuchaj mnie, są bardzo różne stany. Zmarznięty bądź, podpity bądź, a czasem bądź zaszczany, lufa! Dom to święta rzecz, więc wracaj z każdej miasta strony. I zawsze młody przytul się, przytulaj się do żony. Jak coś nie tak zakudły chwyć, nikt nie jest idealny. I powiedz, suko, wrócił mąż, twój mąż sakramentalny, lufa! Dostałeś młody lekcję życia, stawiaj jeszcze trunek. Na całej grodzkiej, tumskiej kwiatka będziesz miał szacunek. Podpity bądź, zmarznięty bądź, a czasem bądź zaszczany. Prawdziwy facet musi mieć w swym życiu różne stany, lufa! Przed tobą jeszcze przygód 100, gorzała i dziewczyny. Ale pamiętaj, dom to dom, masz głową być rodziny. Posłuchaj, młody, co ci powiem, kolegom tylko ufaj. No dobra, młody, twoje zdrowie, no to jeszcze lufa! Posłuchaj, młody, będziesz gość, tylko mi zaufaj. Widzę, że młody, masz już dość, ale jeszcze lufa! Paweł Wójcik na własnym boisku, czyli w Płocku. No i długo moglibyśmy opowiadać, ale nie dziś, bo nie ma czasu. To sam początek koncertu, więc spodziewają się państwo, że jeszcze wiele atrakcji przed nami. Teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Była już w szufladach mowa o koncercie jubileuszowym Pawła Orkisza z okazji 40-lecia jego działalności artystycznej i 30-lecia powstania grupy PAS. 29 marca zarejestrowałem w Centrum Kultury w Nowej Hucie koncert, podczas którego obok dostojnego jubilata i reaktywowanej na tę okoliczność grupy PAS wystąpili również zaproszeni goście, przyjaciele Pawła. Posłuchajmy powstałej w 1981 roku z połączenia dwóch zespołów, Filii Adama i zespołu Dokąd, grupy Bez Idola. Podczas benefisu Pawła Orkisza grupa Bez Idola wystąpiła w składzie: Grzegorz Bielawski, wokal, gitara akustyczna, Grzegorz Wilczewski, wokal i ukulele, Wojciech Uskę, wokal, Roman Uskę, wokal i gitara akustyczna. Oto siódme niebo grupy Bez Idola. Muzyka Andrzej Marek Michorzewski, słowa Romuald Bobkowski. Raz, dwa, trzy. Dobry wieczór. Siedem klas, dziecko ma już 7 lat. Siódme piwo i już czas, żeby nie pamiętać dat. W twoje ślady młodzi idą, sam to przyznasz z wielkim bólem, że zostałeś inwalidą, bo wybrałeś nie te kule. Mózg się suszy, czujesz jak ledwie ci pulsuje skroń. Może już odwagi brak skończyć jak dobity koń. W twoje ślady młodzi idą, sam to przyznasz z wielkim bólem, że zostałeś inwalidą, bo wybrałeś nie te kule. 7 lat. Wyrok jak zaskok na bank, każde życie nie za krat, każda renta, żaden szwank. W twoje ślady młodzi idą, sam to przyznasz z wielkim bólem, że zostałeś inwalidą, bo wybrałeś nie te kule. Siódma wieczór, 7 klas, dziecko ma już 7 lat, 7 piwo i już czas. Bez idola z koncertu w Krakowie, w Nowej Hucie właściwie. Znam tę piosenkę. No, masz prawo. Masz prawo. Koncert, jak już wspominaliśmy, trwał parę godzin, także jeszcze wiele atrakcji państwa czeka w związku z tymi nagraniami, również czterokanałowo zrealizowanymi przez Pawła Szeromskiego. Rozwijamy się zdecydowanie. To no, co, wracamy jeszcze do Płocka? No tak, na zakończenie właśnie, żeby państwu narobić apetytu. Nie będziemy mówić za dużo, ale zaprezentujemy taką piosenkę, z której Paweł Wójcik chyba jest najbardziej znany, najbardziej rozpoznawalny, zresztą publiczność za chwileczkę to da temu wyraz, tak. Dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia. Facet w mym wieku już coś ma, facet w mym wieku już coś wie. Jakieś mieszkanie, furę, psa, poważny błąd nie wchodzi w grę. Po prostu facet, taki jak ja, nie musi walczyć o coś wciąż. Dojrzały kwiat, tylko go rwać, nic to rzeczyś, tam jestem mąż. Po prostu facet, taki jak ja, co nie ma włosów albo siwe, zna już kobiety, dobrze zna, tak jak to tylko jest możliwe. Koniecznie tańczy. Taki jak ja, doceń, że możesz mieć go blisko. Opowie, co w swych widzi w snach, a z oczu ci wyczyta wszystko. Po prostu facet, taki jak ja, wie, o czym marzy płeć przeciwna. Dojrzały jest, ale nie wrak. Kochanie, rwij mnie, nie bądź dziwna. Koniecznie lansik. Taki jak ja, weźmie cię w piękny nocny rejs i wciągnie brzuch, ile się da, a twarz klasyczna poker face. Po prostu facet, taki jak ja, wysłuchaj, otuli ręce, od tych gówniarzy więcej da, kochana, tysiąckrotnie więcej. Kończy lancik. Teraz Tomek Sarniak.